Hiç şüphesiz ki benim gittiğim mezhep parmak sallamama mezhebi. Parmak sallamama mezhebi. Tayyip evet parmak sallama mezhebi bu konusunda bazı alimler gittiler. Şeyh Albani gibi alimler gittiler ama ben onu tercihlendirmiyorum. Yalnızca parmak sallamama mezhebini dik olarak tutma mezhebine gidiyorum. Çünkü parmak sallama hadislerini ya zayıf olduğunu ya da ne bizim Şeyh Makbul'imiz dediği kadarıyla ya da ne tefsirlendirildiğini yani işaret olmadığını bizler söylüyoruz. Yani nasıl sallama olmadığını bizler söylüyoruz.